خدای به زای شبهه و ده جواب لر ور کی برال داد اعلی د امر څخه دي د ماجیات د قسم څخه ندی شته پر لمرکبه له کله طبيب نسخه چې جوړی جبار روح جوړی جدار کم ندی دا د لو تعالی په امر د کون په کون په قدرت باندې پیدا کیش. نو زما د خبر مطلب دا دی چې د ساره څخه د رسالت په باره کې د دې شبهات را روان وي، نو دا بیا بل شبهه د لو تعالی جواب لر ور کی. دا شبهه بیا د عدل ته په تفصیل باندې د څو شیان ذکر کړي دي. د مکی قریش و نبی علی السلام ته ول مکه کې وبکه می وینې دشت چول خغرون او شلیجن برای یو داس چې نه جدل تر خوټ کول یا وایره ته خو نبی الله تعالی فستا په کول کې معجزې ښکاره کړي چې ګر سره نه درې دای دا ایمان به یدلای او به دون ډیر وې د ګر د شهر د مکه بس یدلای دا غسیو چې نه چې دلته پیدا کړي وای شبره ول دنه سکواله و ام خو یو باغ جوړ کدلته په دغه غره کې د خرما او باغ د انګورو باغ په دا باغ کې بیا چینې را وخوټ کوو چې دور دورې ولې پکښې کې بېرد لرې یا برای ولې د سرو زرو خونه لرې یا نو دا نه لرې دا نه لرې زما ستا پاک څه دی ته چې د الله رسول یې ځان رسول بولې نو دغه شیان خو دې به یې چې درلودې د دغه قسمه څخه د دوی سوالونه دي. الله پاک وده ته وایي چې ته جواب ورلره ورکړه چې ته اوس سړی یا د خلکو پر چمنې که غویی زه د رسالت دعوه کوم. رسالت دا منه چې تا ته حلال و حرام و احکام درشي. زه خلکو ته دا تکبین زما کار نه دی چې دلته چینه را وخوټ کوه دلته باغ جوړ کړه دلته د سرو زرو خونه جوړ کړه دا ستا کار دی ورسه کوه دا پر ما باندې ولیدی کېدای سي په خبره اوس پوهېږي داسې جواب الله ورلر ورکړي. نو رب چې د ما قبله سره داسو د مخ هم د رسالت په باره کې سوال و جواب یې ورکړی و اوس هم د رسالت په باره کې د دوی سوال دی. نو که یې وږدي تاسې ورته ګوري وقالو دغه مشرکانو کفارو ویله و رسول عليه الصلاة والسلام ته لن نؤمنه موږ به هېڅکله ایمان را نه وړو لکه تا لره معنا پر تا باندې حتی تر هغه وخته نه در باندې راوړو تپ جوره چې ته به یوې را خوټ کوې لکه موږ نوی انفجار یې وکړي انفجار چې اوبه هم درز وي معنا سره وغورځېږي دغسې اوبه را وغورځوه د جمځکې څخه چې دغسې بهیږي شاوخوا برای څوک کنټرولوای نشي. نو در هغه وخته حتی تر هغه وخته تپ جوره چې ته را چوې را خوټ کوې را به یوې له ناز موږ دپاره من الارض د مزیک څخه ينبوعا یو چنه چې جاری وي ينبوع جاری چنه ته وایي چې اوبه د کنټرول سره وتلې به یې د هغه رقم نو ينبوع معنا چې نه راته راو خټ کو تر هغه وخت خو ایمان نه در باندې راو کېږي دغه معجزه ښکارا کړه دا یې یو ولکداني او تکون یا چې کیږي لکه تعالی رجنتون باغ من نخیل د خرما څخه و عنب او د انګور څخه نو یوازې په باغ دمنې لکه فتفجر چې بیا ته را وخوټ کوې را وبیوې الانهار ولې خلال په مابین زو په وسط کې هاده دغه باغ تفجیرا پر خوټ کول و را بیول سره نو کېدای شي په خبره بوس استف هغه تفجیرا چې دی هغه نو هغه مفعول مطلق څنګه تاکید سنو نو چې را وې بیوې را بیول لکه مشته چاته و هم دی و هم هغه دو مر و هم سره ملګری کې تاکید وکي نو ترڅو چې په دې باغ په منځ کې و برا بیوې او امر بیول چې دغه سی و بې جو د درخت په ما بي زو کې خوندونه سړی پر باغ دغه دو ام کار سورته وې پرمای او تکونه یا چې کیږي لکه تعالی رجنتون باغ بم د چیش څخه من نخیل و عنب من نخیل د خرما څخه و عنب د اګور څخه فتفجر بیا به تر به یوې الانهار ولې خلال په مابین کې په وسط کې هاده دغه چا د باغ تفجیرا پر به یول سره دریم او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تسقط يا بتر نړیه او تسقط يا بتر نړیه را شبکيب السماء اسمان كما زعمت لك تاج دغه زعم وګمان او قول کړی دی دا بر نړی علینا پر موږ باندې کیسفن ټوټه ټوټه یا به دغه کار کوي لکه ته چې دا وایې چې معنا دغه اسمان چې دی دا الله تعالی پر تیس باندې را نړولې چې نور توه چې را باندې راوي کته ودا خبر دی نبی علی السلام ته کومه زیاره پورته کړه کما زعمت لکه تا چې زعم کړی دی لکه تا چې موږ ته دا ویل چې اسمان را نړی در باندې نو دغه خبر چیرې و دا په دغه کې راځي په سوره سبأ کې في سورة سبعة كالت ديس آيات كريمة دي على فاك فرماي وي أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم في سورة سبعة كي نم نمبر آيات بل زايد ألت في غمر عليه السلام دا خبر ديس اختكره ألا وي أفلم يروا أيدي نجكتل إلى ما بين أيديهم وما خلفهم وآغتش فمخو فشاك دو دي مزك واسمان دي مخ دا غوري مزك دا اسمان دي دوري وغوري مزك واسمان دي كجي خواتمو غوري مزك واسمان دي دا غت دي نغوري دا مخشات دي من السماء والأرض إن شأن نخسف بهم الأرض ألاوي كمج وغارو ننيستر بوك فدي سر فجمزكك فمزكك بيجون دي چخوك وغارو أو نسقط عليهم كسف من السماء يا براشي واكو پر دي بني توتيا دا أسمان ألاوي دا دوارين پواسا پراي چي يا پمزك دا غيش بن دي چخك يا دا أسمان توتيا پراور أغا خبره ور پيغور کردل تبالل تا خدا غس خبرم کرده نو شرا بني راوين نره والا بلا جبو والا كمنام پرسالت بني رابانی رایوان رو ورس آلت جا خبر است خبر کرده شتاول الله داغ سوای چیا بجی جوان دیپ هم زک چخ کم یا بد آسمان تو چی در بانی را شوا کم او سد داغ دیو تو ول بر راو دست پیسترگی و دا قب و قاحت داغ را کم دیر نو نوتسنگ او توسقت یا بتر شوا کیر اهن رای آسما آسمان کما زعمت لک تاچ زعم کری و ویلی جو دارا شوا ک علینا پر مجبانی کسفن تو چی اگه ویلی چیل و دستور چی سبع نم آیات مادر تو هات أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو تأتي يا بترى تك بالله فالاسر والملائكة فملائكة سر قبيلا مخا مخ دغس بي مخا مخ مشتدريش على يد مخي نعوذ بالله ملائكة فسي دغس لك داخلك يوجد دليل برويش دغس ما نبي دي ورسر أول شنو خدای در سره دی موږ نه ویو نو نه ملک در سره جړه ډاله ډاله دا غدا وی دی کای زنبی هم سیستپاره بس دا حرام دی دا مکو دا شرک دی دا مکو دا ګناه دی دا مکو دا مشتا سره چیر منلې سو دا څونه بیا سپینسترګه د تورته وګوره نو څکای او تاتی یا بتراته کای بالله په الله الله بدر سره والملائکه ته په ملائکه د الله تعالی قبیلا مخامخ موږ نو وای بنی اسرائیل چې وغو به خبرې کوي موسی علیه السلام چې کوی ترته غاویانه لپاره بوتل چې دا لا خبرې واره جبره ولیا چې الله سم نه مخه مخ ونی وینم نه منه خدا غدی داده به کې مشرکان د غره کې بشه خدا غدی ورته وای چې الله ملائکه دی له ملائکه مر سره غوښته چې جامه دی ور سره راسي ستاده لپاره چې شایجه ده کې برسته رسالت مونږ دا یو نو بل شبهه سود دی دا وسګور اول دبار شبهه کومه یو اسوله ولیا دا غس چې نه راو خټ کوره ته دا یو یا د انګورو د خرماو باغ کچ په منځ کې ولې به یز دا دوا یا اسمان در باندې راوونه ورو ټوټه ټوټه یا د خدای او ملایک راوړه چې موږ یو نس موږ مخته دی ودرې چې ساده پاره دی شایجه ده کې د څلور پنځم او یکون یا د کی سی لکتالر بیتن کور من زخرف د سرو زرو څخه زخرف د سرو زرو شیت ام ویل کیږي هغه شی چې معنی سره زر خو نه په باطن کې د سرو زرو او کول سوی مزخرف ورته وای مزخرف دا معنی په ظاهر په زرو لړلې مګر په باطن یې دیس کې هغه نو زر نه بلې اله روی خو یو مزخرف کور را ور چې جلو بل کیږي بلې یا د سرو زرو یا د سرو زرو اب رنگ ولري کوم دېستا کو ستا کورم د غره کم دی لکه مشک مشک کو نو لسته درغه شایسته دي نو کې ش جوړ دي نو نو داسې او یکونه یا د سیله کتال در معنا بیتن کور من زخرف د چا څخه د زخرف معنا د سرو زرو څخه یا د سرو زرو پرنګ تا سوما د قصور پنځم او ترقا فی السما او ترقا شپږم دادی او ترقا یا چې ته خېجه په سما یې په اسمان یا چې سم دم ونی وینم چې په اسمان کې د غزه درته ګورم ته په شدې دی کې ولا بلار څه ورخېش دا چم وکنو چې رسول اسمان ته چې تن ام نسې ختلای زم نسم ختلای تم د ډوډۍ خورزم ډوډۍ خورم ته رسول ځنه واجب خبر زلا سردار صاحب مې د پلار د نیکه سم ملک د سردار راغله ته رسول ځنه ګوره دا دغه بیا کلی پښتنې او ترقی یا چې ته خېجه ارتقا و د لوروالي ته ورکی یا چې ته خېجه په سمای په اسمان کې دا به دې مونږ بل بل واوره د څه نه چې اوس په واسه اسمان ته ورخې چې وخېجه په قران کې و منم چې ته اخوا څه بل کتاب را نه وړې سم په لاس کې چې دا دې اوس منو راوي دا عمر سره مرګري کې ورته ګور ولن نؤمنه اس کله به موږ ایمان درا نه وړو لیروقی که دغه ستا د خطو د وجه چې تر نو دای وختلې حتی تر هغه وخت نه پر اورتو نزل چې تر نازلې علینا پر موږ باندې کتابن کتاب را نازلې نقر او چې موږ وای هو هغه بر بدر څخه په بغل کې بد نیول چې دغه دې اوس منو اسمانه در تراو منه زه بدر ته ګورم چې دا وخت بیا چې دا خوارزه که خالی لاس را لیم جنه منم دا غزه به بخ کتاب را وړه بره بس تا قرآن زه منم چې دا غدی ګورم اوس خورمو شو ته کتل چې دا اسمانه را وړه دا بل نو تر دې زه پوری د دې دا 15 شپږ شبهات ذکر سولې دلته وس الله تعالی دا اگر د شبهات چې ذکر کړي نو جواب په دوه ټکی کې ورکی د شه الله پاک رسول الله سلام ته وای وای قلت ورتوا سبحان ربي هل كنت الا بشر الرسول ورتوا سبحان فاكد ربي يا رب لازم دا څه جوهال يست هل كنت زخ نيم الا بشر مگر نو بشر انسان يم رسولا رسول خو زه انسان یم رسول یم، نو خو ته چې م انسان یې زه م انسان یې ته اسمان ته خطا یې، نو خو زه م په خپله نسم خطا یې که الله عز وجل وغوښته په هغه ګړي خطا یې سم نو ته خو زما څه دا ګړی په ګړی غواړې، دا خو چې دي د الله تعالی د طرفه دا شیان کېږي، نو که الله وغوښتله چې دلته باغونه جوړ کړي جوړوی سي، زه د کومې خوا جوړوی سم؟ زه انسان یم، زما وس طاقت لکه ته چې دغه رقم ته کوم کار کوی سي، خو هېڅ کار نشې کوی. زه خو هغه وخت چې الله یو معجزه وغواړي زما پر لاس ښکاره کړي ښکاره کوم، که هغه الله نه یې غوښتي ته پر ما یې شاته راکړې، په هغه ګړي زما ستا پر کوه لکه دغه نه قدر لاکېږي، ته م دغه رقم عاجزه انسان یې، زه م دغه رقم عاجزه انسان یم. نو قل تورته وایه سبحانه پاکي ده ربي رب لره، زما رب لره پاکي ده د هر عیبه څخه، د هر شرکه څخه، د هر قسم معبوده څخه چې ورسره شریکه یې. هل کنتو، دا هل کنتو خو نه اصلي د استفهام انکاري دپاره دی. هل کنتو ایا زه یم إلا بشر رسول ما سواد إنسان و در رسول واجس خزبل شيء ما نخو نيم بقت لغ شيء منو أنا مجه حاصل ده كلام ده شيء جهل كنت وزنيم زن نيم إيش شيء بل مگر چش يم إلا بشر مگر نه إنسان رسولا رسول رالي جل كرسوي ده الله تعالى ده طرف سخه ده غير ده كارون اجتا يدي ده زمان فواسكي نجي زده غس إنسان يم لكته زش راغل يم زمان ده رسالة هدف فقط ده غدي چه خلقو تحق و باكر وشه خلقو تعبادت و گناور وشه ده غز ما كار دي اغه کار په ما پردي زه دغه د پاره نیم چاله کې ابا کې کوم د سرو زرو خونی جوړ کوم باغونه جوړ کوم هغه ستا کار دی کوه ورله دغه څه څوک منع کوي نو تر دغه ځای پورې یو شبهه ده دی شبهه نه و شبهه وي خو مطلب د جمع ذکر کړی چې دغه خبره کول دغه کول دغه کول دغه کول د الله تعالی په درو ټکو کې جواب ورکړي چې هل کنت الا بشر رسول دغه سورته برابرته زین ثانیه ما سه خدای ما جوړو ده فسیو ما منع الناس دا نوس دا څلور نیویو او پنځه نیویو آیات چي دا د رسالت په باره کې چې د بلی شبهه الله تعالی جواب ورکړي الله دا سوای و ما منع نی دې منع کړی الناس د خلق اند کې کار څخه یؤمنو چې دی ایمان راوړي پر هغه څه چې رسول الله علیه السلام ورته وای نو نی دې منع کړی د خلق اند کې څخه یؤمنو چې دی ایمان راوړي څه وخت دا هغه وخت چې اچراسي هم دې ته الهدا هدایت چو ودیته هدایت راشی دی ایمان نه راوړي د جسه چش منع کړی الا خو بیا جه خبر منع کړی اندا قالو شدی ویل ابعث الله بشر الرسول ابعث ایر الجلی الله الا پاک بشر انسان رسولا رسول د ګور د بل شبهه ده راپورته کړ الله تعالی بار د پکی الا وی ته چ ودیته ارسه د هدایت خبر راوړي دی په جواب کې سوای برای پر خدای بل ودر دی ملکه نه درلو د چیرې ولې ژه ګور دامی اوسباد چې دا الله تعالی پیغام چې موږ سره وروخ ملکه جراب راته وږي د جبرئیل دی ودې برای دغه د خدای خبره ته څوک چې چې پیژنه مته یتیم ابو طالب ته ابو طالب یتیم ته اوس راته راوړي ترجمه ته کېدای سي سپام سوال دي څنګه سوال کی الله وی و ما منعنی دي منع کړی الناس دغه خلق د مکه اند دې خبر څخه یؤمنو چې دی ایمان راوړي څو وخت اذا وخت جاء چر اته کو کی هو مدیت الهدا هدایت چو دوی ته هدایت الله د طرف راشي پر فزر عصر د چا د رسول الله عليه السلام دی ایمان نه راوړي د جسه چا منع کړی الله وی نی دې منع کړی الا ان مگر نه جه خبر منع کړی قالو چې دی دغه خبره کول سوال دغه او دغه خبر د ایمان دی منع کړی و چې دی بویل ابعث ایر الجل دی الله الله پاک بشرا انسان داس بشر رسول الله رسول الله تعالی را لجل دی څوک بشرا رسولا بشرا انسان رسول را لجل دی دغه رقم دا نشي کېدلی خدای دی ملک را ولېږي یعنی بل سوال پر رسالت پیغمبر دا وچته ولې بشری یعنی بشریت او رسالت ټکر سره لري د دې مضمون دغه دی د دې خبري جواب بل ز امر کول سي دغه به عادت چې الله پاک نو ادم علی السلام هم منن واغم نو رسول نو نوح علی السلام هم منن ابراهیم علی السلام هم منن موسی هم منن عیسی هم منن په ابراهیم بن ازیجه برای امر د ابراهیم د نسل څخه یوغه به منی خو هغه بشر دی نو هغه نو انسان نو دلته به په بل طرز باندې جواب ورلرو کی نو دی تا خبره کول ابعث ایر الجل دی الله الا فک بشر انسان رسولا رسول ایر الجل دی قلت په جواب د جسوال د صورت و نبی علی السلام تعالی وی لو کان فی الارض ملائکتا لو كان كثير واي في الارض فمزكك ملائكه ملائكه واي كفجمزكك ملائكه واي يمشون دا ملائكه وتكك ولاي فجمزكك مطمئنين ارام فسكون سر دليوي ملك كوردل تواي دا بلي كوردل تواي ديغ دا ديوينن وادا واي دا بلي دسمال واي دا بلي بلار مروي كدغس ملائكه دل تواي خو حق درلو دي چالاج ملائكه وتراوليش مزمن فویږي کداغه کلی د ملایکو وینو به ملک ورته راغلی وای چې کلی د چا دی د انسانانو دین خو انسان لا ورته راجیږي كده اسمه خبر دي اسمه الجواب دع سورة روكي لو كان كواي في الأرض فجامزة كي ملائكة ملائكة واي ديس ملائكة يمشون مطمئنين يمشون شدي تك ولا مطمئنين فأرام سر نولا نزلنا عليهم لنزلنا نمر برا نازل كل ولا يجرب ما عليهم بردي بني رالي جرب ما بردي سوق من السماء إلى أسمان ملكا ملك رسولا رسول باب ملك رسول ورتر أغلي وينه چکله یی د چادی د قریش دی او دغه څوک واړه رسول به ملک واړه خدا ستا عقل کې فرق راغلی دی خدا انسان چې هغه قریشی هاشمی ستا په جبه شپیج ستا په عادت شپیج کملک شپیج ستا د ملک سره څه تکو چې موږ وای خدا ولې مشته پیری نه راځي الله وخت پیری ویني لاند نو ستا د خصوصیات سره جلا جنو تا د په جبه نسې سره په یو نه د دې ستا په اعمال په ټولو نه پوی د پیری ورته عاجز دی چې انسان کوم کارونه کوي پیری ورته عاجز دی ملك ورت عاجز كير دي انسان وكارتن يعني خد انسان غير علم شو ورت عاجز بي ادم عليه السلام دي ناكام كلي كن كلي نو ستاسر چ سوق ورد چ ستا پر طول چ مو په يجا سوق هغه دغه رسول چ دي انسانان د قسمت سخي کدا ترجمه ته بتس متوجه است نو الله فاک څنګه جواب ورل راکي وای قلت ورت و لو كان كواي پدم زككي في الارض زككي ملائكه ملائكه واي يمشون چدي تك ولاي مطمئنين فاتمنان وارام سردل تگرج من لك ماش في الكور جوند داس واي لنزلنا نخم خاب مر نازل كري واي عليهم فردي من السماء د اسمان سخه ملكا ملك رسولا رسولا بخم خا ملك رسول ورترات له ترجي زا پوری خو دجه دويم شبهه لو تشو شبه اخو اغوي شفايو جايك على سر ذكر كي جواب ولا روار كول ول هل كنت الا بشر الرسول دا بها بل شبه حسب درن فداس كي دي وران كي بار الولي ملك انا راضي تش ترازي الا باك دا ورت البرل ثم يا ملك واش تم ملك وتا تب ملك راغلي تش انسان انسان بيدر ترازي جلي دي دا جواب ولا روار كي فسي اخيرا ني جواب كي دي قل كفى بالله صح دا اخيرا ني جواب دي شمانا فدليل خنك خدا دې شر دلیل وای جواب است نو چې په دلیل دې سر نه خلاصي دونه کدر خو پويږي چې بس پر الله به سره کو بلې بس چې په الله خو منې د کفارو مشرکان خو الله منې فقط شریک ور سره دره او نو خو دې شنو دې الله څه منکرو چورتول وای چې اسمان چا جوړ کړی دغه بجیر ویل ول الله جوړ کړی چورتول چې مزکه چا جوړ کړ دغه بجیر به درته ویل چې چا جوړ کړی چې الله پاک دغه خرخونو امنه چې برای ویل چې د مزکه اسمانونو د بوتانو جوړ کړی اخو الله یې منی په عبادت کې شریک ور سره دراوه نو برای ول چې دی الله منی ورته ورته هغه الله دې چې دی زما استاد فار شاهد پی سلام به بار راوي چې په حقیقت زبر حاکم اخر جواب دا کده ایس په خبره وس فائدې لیاسنو نو قلت ورته کفا بس والی دی کفایت بالله فعلا فاكسر الشهيدا الشهيدي وركونكي تعالى الشهيدي ووي بيني وبينكم بين زما فمنسكي وبينكم سيستر من زما وستاتر منز بس الا بس شاهد الا فاك بشهيدي وركي معلومه بكي چه نبي يم كن يم ده معلومه شنا نور بدلائل خالي سر نخلص يا سرتمبغي كين قلت ورت وي محمد ورت كفا بس والدي بالله فعلا فاكسر شهيدا شهيدي وركونكي چدې شهيدي ورکوونکی چې بینې په ما بینس کې زما وبینې کوم په منس کې تاسو دبل اټ شاهد زورات نسته بس الله ته دا خبره وسپارو ولی دا الله پاک کافی دی انه کان بعباده خبيرا بصيرا تر الله تعالی بیا بل څوک په دا بندگانو سره دا الله تعالی خبردار استه تر الله اټ څوک خبردار بل ولیکنه بس اغه ذات ما وساده پر په شهيدي کافی دی تا هم پیژنې ما هم پیژنې شهيدي به ورکی چې زه رسول يم کنه نو انه بشک دغ الله وكان دي بعباده په بندگانو سره د الله تعالی خبيرا خبردار بصيرا لدنك دغ په حال ان ویني ما سبقهم ګردور معلومه دي یا کشکاره کارونه دي می الله تعالی ویني کې پټ پټ کارونه دي د بنده په حکم خبر دي الله تعالی څه پټ څوک نسته راولي ستاد زړه خبري مر معلومه جز ما ده ست اعمال ام ویني زما اعمال ام ویني ناغه شهيدي د پاره بس دي او بل خبره خلاداد ومن يهدي الله فهو المهتد ومن هرغ السوك يهدي چه هدايت ورتوكي الله ألافك فهو أغسر المهتدي لا رفيدا كوونكي لكي الله يده هدايت إرادة وفرمي لا رفيدا كي تسفد إنسانان كي زين نجيل دجل فلار بنا تعلم لدي دا عسري تعلم نبي سبق ويلوجريت بمني يتللي زوية لك ميجي دا أسد أخبال لا رفيدين در منزو وطر أو دس وطر دوكان وطر گرد كار وطر نبا دي پر نارواو ويني نبي پر گناو ويني خبال مبخي أخستي د دبل پلار چې دي مثال تر چا اتلس جماعت تعلیم د کړی دي زی به اغلو پری وی زی به نور روینان سره نست خدای دلته د الله تعالی په قبضه کې د خبره نه الله دغه سوی چې اصلي مساله الته ده دا الله تعالی د دې په نسب دغه هدایت نه دی کړی. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غونډه معلم ورته مقرر دی، بابا د رسول الله علیه وسلم غونډه معلم او ښوونکی چې هغه افضل د ټولو کائنات دی، هغه ورته مقرر دی. مگر یو لاره کې نسره او ستنه خلاو اجر ته باندې ولی دی. نو ومن هرغ سوک یهدی چې ښوونه ورته وکي الله تعالی پاک په هو هغه المهتدی لار پیدا کوونکی دی، هغه لار حق پیدا کوي. ومن یضلل ومن ارغ سوک یضلل چې الله یې گمراه کړي فلن تجد لهم اولیاء من دونه، فلن تجد ته په پیدا نه کړي لهم د دغو خلکو دپاره اولیاء دوستان من دونهما سوا د الله سره، بل دوست بیا دوستي ولاکه ورسره چار څه ورسره وکړي اثر نه کوي. نو پلار خو بیخي مهربانه دی، پلار یې نسي لرې ته راوستل. نو خو الله وایي ما ګمراه کړی دی، بیا د ده دپاره کومکي ته نسي پیدا کولی چې معنا ده چې کومکي چې ده ته کومک ورسي کوي خو بیا خو پیدا نه کوي. نو خو هلته د الله تعالی د ارادې کله مخنیولی سي، نو خو نیسي نیولی. فلن تجد ته به هېڅکله نه کې پیدا ای لهم دپاره د دوی اولیاء نور دوستان من دونهما سوا د الله سه، د الله دوستي دوستي د الله که ورسره وکړه حق ته بیا راودي، که الله نه ورسره وکړه بل څوک ورسره نه ورځي. نو هسې خبره ده. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا، سزا پر راپورته کړل جواب کې ورل ورکه اخیری چې بهر الاخیری به پر چا سره ګو پر الله پاک به سره ګور دا اخیرنی جواب ودی د ټولو شبهات چې معنا شبهه یې واره د ولې جوابونه مې درک کلمه نه وای ایمان نه راوړي. نو چې نه راوړي اخیری خبره کوم یو وسو چې پر الله به سره ګور دا اخیری خبره مګر ونه الله پاک چې پر الله ګور نو څه کیږي الله وای دا زور سره کوم چې راشي. ونحشر مجرا فاتو هم دی هغه حشر هغه دی چې د قبرو څخه خلک بیرته راپورته استقامت ورس هغه ځای راولي دی موږ برا او پاسو هم دی یوم القیامت په ورس کې د قیامت علا وجوههم پر مخانو باندې دی پر مخ برا روان عميا په داس حال کې چې دی رنجان و بوکمن او په داس حال کې چې دی چشي ګونګان و سمن په داس حال کې چې دی کڼیان ام بکونوي ام بروندوي او هم به دغه وی ګونګي دغه څه پر د مخ باندې روان. اصحاب د رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه پوښتنه کی بره وای رسول الله پر مخ وسته کی چې پر مخ باندې د سر روان نو مخ پښې نه دی نه لاسونه دی چې پر روان سي. رسول الله علیه السلام وویل چې کوم الله دی پر پښو روان کړ دی پر مخ هم روانه ولای شي، پر مخ هم روانه ولای شي. لکه مثلا په یو بل آیات کریمه کې راځي الله پاک په ورځ قیامت به د انسان د اندامونو وګایي خبرې به وکړي بره بشایږي پر ادا کې ته د نسب خبرې کوي چې په ما حرام خوړل دي، ته د پښابه خبرې کوي چې زنا ته به ولې، ته د پښابه خبرې کوي چې غلا ته به ولې، ته د لاس به خبرې کوي چې په ما پلانې شي کړی یا قتل په ما کړی. دغه اندامونه او د سړی شکایت وکړي چې تاسو د خیر ولونی ونی ونی سم ته لکه ولور دی بل د خپل کونی. نو خو خپل کونه پر سړي مرخ خپل بدن پر شایې پر ادا کیچ دا ګرځې کړی. نو خو ونی چې جوړل او څه شي جوړل بهر خو مات زما بدن ور اخستې دی بنا زخ پر دیغه د پاره چې شیمپل وځه ما زس وځه. نو دای بارته سپېڅلی خبر د بند د اندامو ته تس خبرې ولې کوي دی بارته خو الله په مشکل نو زه د الله جواب لرم بابا چې تا ورونو ساب ښه خبرې کولای شي. نو رسول الله صلی الله علیه و صحابه کرام ته بلل هغه ذات چې دی پر پښو روان کړی دی پر مخ یې امر روانه ولای شي. بیا په ځینو نور احادیث کې یا په آیاتو کې راځي چې د سر چې دی د سر دی چک نیولې نو چې دی پر مخ باندې روان دی سر یې څنګه چک نیولې. دا بیا سوال خلک په احادیث کې راځي نو کله یې په خبره پوس بس. نو دا چې دی په حالت وای دی بسترګې لري دا رقم به ګوري پلانې به کوي هغه به کوي نو هغه بیا څنګه دی وای دا هغه اوله وحله ده حشر کول کیږي وارد وارد د سزا لپاره د ذلت لپاره چې د قبر راپورته کیږي پر دغه رقم وروسته چې اولته د سوالو د جواب کې شروع شي بار بیرته بیا سم کینو الله تعالی هغه ذلت په هغه اول غړي وروشي چې د قبر دی راپورته کیږي رپتارې پر دغه رقم شي. نو دا اول وحله تي وروسته چې بیا دی بیا د سوالو جواب د لپاره د اوغه کیسو د لپاره چې بیا راپورته ورد بیان دی بیا داغه د فار بر بیا د سمیج خود بر بیا تل بیا بل عذاب بر سردار ک بیا ورنی ولی دا عذابونه جره کم رکم خو یو د عذابو یو نمونه داغه چې د ذکر سو د سینه معنا چې د پاک بر دی داغه رکم دی داغه سن دی حشر الله داغه سکی. ونحشر مجر حشر کوهم دی په ورځ قیامت علی وجوههم پر مخانو د دی عميا دی بچی شی رنجانی بوکمن ګونګان بی سمن کڼیان بی دای اغه د حشر اول وارد چې دا رکم کیږي ماواهم جهنم مأواهم زاید دید و اسیدو زاید رجوی جهنم و دوزخ دی مأوا د انسان د استوګنی زای توای و مأواهم زاید استوګنی به جهنم و دوزخ. کلما خبت زدناهم سعیرا په دوزخ کې شرو دوزخ او اور دغه انسان چې اوس دلته اور ته ورواچی خو چې دی ډیر ژوند دی د مثال 2 منټه یا 3 منټه ولخه د سیر روح خېش برای عرف رو بلکه خسکور بسی خراب بسی خلاف کسای برای خلاص است. اگر اول پلاچ ارتو را زحمت پرکیر سو برای مرکیر برای خدا بدن احساس نداری نخب دو جخ که بم دا غرا کمش الا علت دای زما دا راحت ولا کو بو کیچ دای بلت برای بیا چودای وس وزل سدی بنو خلاص یا کلا ما ارغ وقت خبت چې دا اور کښه تکیج لمبې نه یغه اور پلا لمبې پورت چې برای بیرته چا پروازه کړه دغیش کرا کرا مرکیج مرکیج برای ختم شي چې پروازه خلاص اور لمبې کښه ته شي نو دا دوه ځخ پروازه خوم دغه انسانان دي اندنه دغه انسانان چې ور اچي یغه مواد سوخت مواد سوزولې هغه دغه انسانان نو چور واچ دی چې وس وزل شو ابره بل لمبې کښه ته شي علاوه زه د تبرته نوې بدن ور لرو کوم زه بیرته دته نوې بدن ور لرو کوم پیاټ کې راځي په سوره نساء کې په شپږ پنځوسم آیات کې موږ ویلي دي کلما نغجت جلودهم کلما نغجت هغه وخت چې وسوځل سي پوستکی د دې بدلناهم موږ به بدله کړو کو دي ته جلودا غیرها پوستکی مساوا د اوله څخه ليذوقوا العذاب چې در پای عذاب وڅکي نو کدا سپه خبره پویږي چې دلته الله پاک څنګه فرمایي کلما هغه وخت خبت چې مړی سي معنی کښته سي د لمبی د چا د جهنم زیدنا موږ ور زیات کوو مو دي تسعیرا نور اور نور اور څنګه ور زیات چې ور مړکیږي ته نور اور ور زیات دا معنی چې د بدن بیرته تازه سي چې بدن تازه سي بیا هغه دی ور ولګیږي لکه ور چې مړکیږي برای خبره نور بټ پر کښېږده ا چې نور پر کښېږده بیا لمبی پورته سي چې هغه لمبی کښته کیږي برای نور بټ پر کښېږده الله وایي دلته د دوزخ اور که مطلب د لمبی سړیږي خو د بدن خاوري کیږي را پیږی لري کیږي زبرت د نور بدن ور کوم بیا چې هغه کیږي بیا نور بدن اکاره دغه دی لکه ته چې په هغه آیت کې د سورۃ نساء 55 آیت لیذوقوا العذاب چې د عذاب در پای وتی کې دغه خبر د تعالی او تعالی وکړه کلمه هغه وخت هر هغه وخت خبت چې خاموشه کیږي چې ته کیږي د لمبی د اور دغه جهنم زدنا مرزاته وه مو دي تسعیره نور اور پر سی اور زیاته وه معنی خو بدن ورنه وي کبر اور برته ورسی ذالک جزاؤهم نو څوک وای چې الله پاک نعوذ بالله ولی داسې کوي چې بنده انسان دی په اور کې اچولی دی هغه خورکی چې اوس به مړ کیږي خاورې کیږي ایرې کیږي به معنی سوځل کیږي به چې برای به نو د زحمت خلاص ته بیرته نوی بدن ورلره ورکړي بیا چې هغه د مساتور په دغه وخت راځي چې د اور یې مړ کیږي ته نوی بدن ورلره ورکړي نو دا ولي کوي الله وایي دا ظلم نه دی ذالکه دغه چې ده جزاؤهم جزا د دوی ده دا د دوی د عمل بدله ده که ته دوی نو څه عمل کړی و بانهم کفروا بآیاتنا د په سبب سره چې انهم دې کفرو کوپر کړو بیا آیات نه پایاتو سره زموږ علاوه نو زما آیاتونه خوب پټ نه ونه دا خو د ملک خبرې نه وی چې نه منم دا خو د بادشاہ او د سردار خبرې نه وی چې نه منم دا خو د ملا او د پیر خبرې نه وی چې نه منم خدا در رب العالمین کلام دی دې در رب العالمین کلام نه مانی اوس به تاسو پر د زړه سوځي چې دا خورکې په دوزخ کې واچي الله دې حق دې ذالک دا جزاؤهم جزاء د دې الله دې بل جزاء نه لري وجه به سبب دې چې انهم دې کفرو کفر کړیو بیا آیات نه په آیاتو سره زموږ په دنیا کې زموږ آیاتونه نه منل وقالو دې لا ان ویله بلان جه شنه دغه د اخرت په باره کې هم دې شبه لري هغه شبه مخکې موږ ویل د کچیر استس په یاد په نڅل ویشتم آیات کې دغه سورۃ بنی اسرائیل د په دغه درسو کې د سپې سورې درس کې د مخه موږ دغه خبر الته وویل وقالو دی ویل ولدس ایا اذا هغه وخت كنا چمرسو عظاما ارکسو ورفاتا او موږ زره زره سول میده میده سو انا لمبعوثو ایا ان و موږ له مبعوثون بیرته را پاسول کیږو بیا را ژوندي کیږو خلقا جدیدا په نوي خلق سره بیا مالاته سره پیدا کی دا سوال الامکا و علاوه دا غاغه ور دي چې تاسو چې پلا خاور سم بیا را ژوندي کیږم دا غیر ژوندي سوې همیه د سې ژوند الله در لره در کی چې بیا مړ کیږي امنه چې بیا مړ کیږي امنه چې تاسو اور مړ کی چې اور اره پلا خاموش کیږي الله دې نوې جوړي چې مړ کیږي الله دې نوې جوړي دا غره کم الله دې دا بل خبر ام د کړه د الته په دنیا کې نو د تاسو بعد عملونه سو یو هغه چې په آیاتو یې کوپر کړی دی بل دغه چې د دوزخ عذاب نه مانی دغه خبره کړل چې پلا خاور سم به څوک را ژوند کی الله وایي چې دا دې کوي نو جزاء دغه اور دی دغه خبره سیس په یاد چې موږ مخکې په درس کې وکړه په نه سره وشتم آیات کې دغه صورت مو ویل د دغه سې دی وای وقالو دی ویل په دنیا کې ایا اذا كنا چمرسو عظاما ادکسو ورفاتا او زرا زرا میده میده سو ایا ان مجلم مبعوث بیا را پاسول کیږي بیا را ژوند کیږي خلقا جدیدا په نوې پیدا کېدو سره بیا موږ را پیدا کیږي دا نه کیږي الله پاک وایي دوی دونه جاهل دي وایي دا بیا نه کیږي دا جواب ورکړي د دېغه شبهه او لم يروا ایا ولم يروا دوی نه دي کتلې کمه خبر ته دوی نه زده کړي کمه خبر ده ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق چې ان بشک الله الله كم الله الذي هاغ الله خلقك بيدا كل السماوات اسمانون والارض او دم زك شدغ الله قادر قادر دي على ان فرج خبر بان يخلق شو خلق مثلهم مثل دتي چ الله دغه قدرت لري دغه اسمانه درولي دا دون مزکې درولي دا خبر بان دي نه پوي الله پاک نو چ پدا پويجه د مشرک ته وای چې دا پويجه چې اسمان الله درول دي مزک الله تعالی جوړ کړ نو دا دون نو کې انسان نشي جوړولای نو ته ولې د بیاکلی د دلایل وای چې زه چې پلا عظام سم زرو فات سم بیا نو څوک دي چې ما په خلق کې جدید را پیدا کړي الله دغه جواب ورکړي او لم يرو دماغ دي معنا چیرې دي ته په دې نه پوهېږه او لم يرو ایا دې نه دي کته دي معنا نه ده معلومه کړه کوم خبر ده چې ان الله به شک الله كم الله الذي هاغ الله خلقك بيدا كل السماوات اسمانونا والارض مزك دغ چ بيدا كل دغ الا قادر الا تعالى قادر دي على ان فرج خبر يخلق شو خلقي يعني بيداك مثلهم مثل ددي ددي مثل چ ارت سوك دي معنا چ انسان دي اغه نخدين في انسان انا كي انسان الله يبر كل خلق يا لس وجعل لهم اجلا لا ريب فيه دا بعد بالسؤال جواب دا وجعل اغه سؤال دادي چشنو چې الله تعالی د اسمانونو د مزګ پیدا کړی نو دا کوم څوک چې مړ سوی دي خو زما پلار دی راځوندای کینو زما نیکه دی راځوندای پلانه دی راځوندای کی اگر چې په قران کې کوم څه ځای ویل چې ځینې خلک مړ سوی دي بیرته الله تعالی راځوندای کیږي لکه هغه د بنی اسرائیل مړ خو مشه پیاږي چې په دغه په ټوټه باندې ما د سوی په بار راځوندای چې چا وجل وی قاتل نه معلوم هغه سورته بقره کې دا خبره تیر رسید د څه نمونی خو سوی دي یا د خپل د پلار پرمایه شو کی ما پلا راج باندې که ما ورنی که راج باندې که پلانې راج باندې که دا الله پاک ارش خپل اجل لري خپل تاریخ لري چې تاریخ رالی پاغه غړي به د قیامت راج باندې کیږي یا کته وا چې کولای شي نن جره باندې قیامت کې الله دا استفه فرمایشات قیامت تم نه کیږي وجعل الله ګرځول دي له هم د پاره د ټول مخلوقات چې د مرسي وي دي بیا مړ کیږي اجل اندغه د پاره نه ټد تدرا د بیا راو جن کیدو د حشر کې لاري به شک نست کې پاغه کې غنه ټکه منه ټد د قیامت ورځ خدا د ګور د اجساد او حشر خو د قیامت فورس کول کیږي دا چې هر وخت په شټک ولا لای په هغه ورس کی تنن قیامت غواړي بل سبا غواړي بل چې دی کال مخ کې غوښتي دا الله یو قیامت یو قیامت دی دغه لپاره ما تاریخ ټاکري چې هغه رانه سي د خلک په وینو وژړي نه په قیامت کې یو چې خپل تاریخ رالي خلک دی بیا زهري چې مې کوله بیا بلار ولا چې قیامت پر قائم نه دي سي وای وجعل ګرزول دي لهم د پاره د دی دغه ټول چې د امرسي وي د چې بیرته راځوندي کېدل دی بیا د ټول د دوی د پاره اجل نه ته او تاریخ ټاکري دي لاره به شک نسته په هغه تاریخ چې د قیامت ورځ زموږ پر ایمان دي فابا الظالمون الا كفورا نو د درس پای چرالي علي پاک خدا غي په اړه معنا دي ته جواب لره ورکول شو کده قیامت مبارک شوبه وړاندې کيم ددي جواب درک چې اسمانم زکه جوړوي ستم جوړوي سي کده رسول الله سلام دري سره په مبارک چې او غر قسمه قسم شوبهات به د ګور د جواب درکول شو نو اوس خو به ته خانسوي وای مگر علاوه دې دوه نه ظالم دي اوس مغه کفور کفور معنا انکار کوي اوس پر خلک پر هغه خرس پورتي پښتانه نه وای برای پنی پر هغه خرس پورتي معنا هغه خبره تایید کړي چې په خوای کړي پر هغه ولر دي دغه سوای فابان منع وکړه الظالمون دا ظالمان منع وکړه څه معنا یعنی په هیڅ یو شی راځي نو هیڅ یو شی خوښ نه کوي الا کفورا مگر نه په کوم خبره سره کوم خبره بر خوښ کړو کفور انکار کوي بس دې پر هغه انکار دي بر زه نه دي قیامت منم چې قیامت کیږي بیا موږ ګرځ راځوندي کیږي نه دي رسالت منم دوار دي معنا نه منم در ګور دي ځان ته اسانه وبلله ولې ول چې به منم خبرانو احکام دي په پسیجنو برای هغه عمل وکي پښتنو کې متل دي اصلي د فارسی بنانو متل چې یک نه صد اسانه یو نه ورته وکړه چې نه منم بره بدل ما سم خلاص د روزي سم خلاص د حج سم خلاص د ارش سم خلاص د ادب سم خلاص د فرضيات او واجبات سره سم خلاص کې و منه خو دغه په ایست چې دی و الا اله الا الله چې د قران مشکل ده په ظاهر سونه اسانه ده لا اله الا الله ولې چې لا اله الا الله دی ور خو د لا اله او شاته خبرې پټې دي اچل مزربانی فارت سو حد طلاق دی نکاح دی وحلال دی وحرام دی وزی سو ماینا حق سو برد خدای در بعد حقوق را ده اصلی ظاهر ورده ور لا اله الا الله پای که تقاضای فرتیج تقاضای منا بر لا اله غشتن لی برای فقط وجه خبر تر خلاص چې لا اله الا الله محمد رسول الله خو محمد علی السلام چې کوم پیغام نشر کړ دی ګرد به برای بیا وای نو کې یې بنو نو دی دا چې دا ما در ټول مال چې یک نسه د ثانیه کوله مگر دا دار کوم نه د اخروی ابجی زیانه په برخه شنو ابجی تاوانه په برخه شو چې دو ژخت دینو فابا منع وکړه الظالمون دا ظالمانو چې دا سوالونه وارد اوله د کمی خبرې یعنی د منولو څخه د رسالت ته پیغمبر د منولو څخه د قیامت نو دی منع وکړه د نور ټول شاره څخه الا کفورا مگر نه د چی د کوپر کول دغه کوپر کول او منع انکار کول دغه خبره خوښ کړل نو الله عز وجل من د دې ټول حالات سوسج په اړه باریک چې شبهات کې الله تعالی جزمش د رسخه لري الله دې صحیح ایمان راکړي او اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.